إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية باللغة الكردية. تقدم من الموت ثم اقتحم، وفي موكب العاديات التحم، وخذ لي الشهادات حوم الوغى، فمهر الخلود فناء ودم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر من هجاء مشهورة پیشکش بکن نوچین دولتا اسلامی ین ایرو روژا سشنبه سی مها رجب سال 1936 هجری دست پیک سر بگرنگ ترین نوچه پشتی آزاد کرنا باجیر رومادی شیرین خلافت ببردوامی برای هزین خودان توای ولایت انبار جبو پاقش کرنا ویجی پی سیا صفویا شیرین خلافت هیرش کرنه سر حصیب و روش هلات و جوهی به بنگهین صحوات البوفهد به تمامی دست بسر دا اینا و گهشتا کلک باجیر الخالدیه لولایت انباره. دست بسر دا اینا نا تلت المقبله. یه گرنگ نیزیکی باجیر صناعی لولایت حلبه. روینا سپای صفوی و پاقش کرنه نوچه از صبیحات الکرمه لولایت فلوجه. دست بیک جی تونسی، مجاهدین تونسی القیروان، بیانک درخز بیعوان جبو خلیفه بسلمان الشیخ ابو بکر البغدادی، خودیوی پاریزد، و آشکرا کر هاتنوان جبو نافریزن دولت اسلامی، ولایت انباری، لغزوه بناف الشیخ ابی مهند السویداوی، خودیوی قبول بکد، پشتی آزاد کرنا باجیر رمادی شیرن انباری بردوامی برین هیزن خودانه توای ولایت انباری جبو پاقش کرنا ویجی پی سیا صفوی و مرتده، و آزاد کرنا حسیبا رجهلات و جویبا بنگه صحواتن البوفهت و گهشتنا کلک باجیر الخالدی سپاش بو خدای مزن، هر وسا شیرین خلافت دست به سر ریا بلز دا گرتن برانبر رومادی به تمامی پشتی پیگ دادانه که دجوار لگل سپای صفوی بیه صدمه کشتن و بریندار کرن به دهانشوان و روینا ین ماین بنگه الحبانیه صفوی به هجمارک روکتا و گلین هاونه یه جور او جور کرن آرمانج جلای خواه روجنامه یا ولایت راپورت که بوینه بلافه کرل سر کیف خوشیا بسلمان الباجیر رتبه بسر کفتن دولت اسلامی لرمادی. اوینیم بلز یین کشتین سپای صفایو غنیمت کتین دست مجاهده اوینیم آزاد کرنا زیندانی لزیندان مرتده اوینیم چون و گرانا لنفلی و هشت کو مزندرین بنگه بو و گرنگترین بنگه بو جبو صفایو و مرتده بلاوه کر. و راپورت اکی ویدیوی بشه دو آزاد کرنا نوچال بو فراج غزو ابی تراب الانصاری جی بلا وکر. ولایت حلبه شیرین خلافت هیرش کرنا سر تلت المقبله یه هنداو باجیر صناعی لشیخ نجار و دست بسر دا اینا پشتی کشتنا بترجه 25 کسین رژیمانو سیری و چکیوان یه گرانو ارتا و تقامنی کت دست مجاهده پشتی هنگی هیرشا بردوام کر جبو نوچین پاش تلت المقبله فروکن هف پیمان خاچ پرستا و نسیریا گند تل مالت لگند باکوری بومب باران کرن بله هیچ زیانک نبو سپاس بو خدای مزن. اروسا شیر خلافت آواهیک بومبرش کری لسر صحوات مرتد تقاند لگند الوردیه لگند باکوری بیه صدم کشتن دشوان لگند الغول شیر خلافت کارگهک صحوات مرتد جخوره کربون بنگه بومبرش کرو تقاندن هجمارک شوان هاتنا کشتن و بریندار کرن. هر لعین نوچه سی صحوات مرتد کشتن لناف بنگهک وان بگلین هاونا لولایت فلوجه. برای ما استشهادی ابو فاروق ترکستانی خودوی قبول بکد. بترنبیلا خویا بومبرش کری به هشتانین تنتیه لسر بنگهین صفویه لنوچه از صبیحات الکرمه تقاند. بیه صدم شوتاندن هجمارک آلت وان و کشتن هجمارک زور شوان. و پشتی وی هیرشا استشهادی شیرین خلافت هیرش کلنه سر نو چین کسین ماین ساخ جی کشتن و چک و تقمنیان جی همو جورا کت ندست. پیش وچونا شیرین خلافت بردوامه. نو چه صبیحات به تمامی حت پاقش کرن جی پی سیا صفویا هر وسا دوریک سپای صفوی نیزی که جسر روش آوای بغداد ابو غریب کرن آرمانج سی حتنه کشتن و آلت اکوان حت تک دان. روجنامه یا ولایت راپورت که بوینه بلا وکر غنیما کتی دست لشکرین اسلامی ین سپای صفوی لدورو برین باجیر کرمه وينين كيف خشيا بسلمانا بسركفتنا دولة إسلامي لباجيري رمادي وينين كشتي سباي صفاي آلات وانيين تقداي للشر النوچة الصبيحات بلا فكرن ولاية صلاح الدين برايما استشهادي أبو محمد الألماني بترنبيل خويا بومبرشكري ب 1500 كيلوين تينتي هيرش كرسر كومين سوپاي صفوي روج آواي بيجي و تقان بدهان جوان كشتن و بريندار كرن و آلتكي همر و شفالك شوطان دن و ين ماين روين سر شور هيفيا مش خوديا براي مشاد بكتب بحشتابرين لروج آواي بيجي شيرن خلافت كومين سوپاي صفوي ميليشيات رافزي بهجمارة قلين هاونا قل باران كرن جلای خبر روزنامه یا ولایتی وینین پیشوچون شیرین خلافت لشر روز آوای بیجی بلا وکر ولایت برقه برای ما استشهادی مجاهد درناوی خودی قبول بکد به ترنبیل خویا بومبرشکری کومک مرتد داکر آرماج و لسر وان تقند لباجیر القبه هر وسا هرشک سپای مرتد اشکاندن و نچار کرن وکشن و جه خواه لعین ماره والزراعيه وبوابه لملوده بقول لين توبا وروكيتا كرنا ارمانج لناوچا الليثي شارع الخليج وسوق اللحوم شيرين اسلامي بنجين سربازن طاغوتي بقول لين هاونا قول لباران كرن ويكجي بشكي قناص كشتن لسوق الحوت جلاي خوفا روجناميه ولايه وينن كيف خشيا بسلمانه لباجير درنا بسركفتنين دوله اسلامي لباجير الرمادي بلافكر ولايه طرابلسي لشكرن خلافته بنجه اتحاد ثوار ببومبين چاندي كرنا آرماج لباجيري مصراته ولاتا دمشقي ترمبيلك سپاي نصيري كسريا اندازيار لناف بون كرا آرماج دو جوان هاتنا كشتن هر لعين ناوچه ترمبيلك سپاي نصيري لناف كرنا آرماج توايوان هاتنا كشتن ولاتا باكور بغدا شيرين خلافته آلاتو بنگهو دورین سپای صفوی و حج درافزی کرنا آرمانج ببومبین چاندی و گلین هاونا لناوچین اطارمیه و نیزیکی صناعی لعین ناوچه لسید غریب هجمارک جوان هاتنه کشتن و بریندار کرن روجنامه یا ولایت راپورته که ویدیوی بلا وکر بناف العبوات انجع دوی راپورته دا دیار دبو آلاتو تانزیرین سپای صفوی ببومبین چاندی دکرنا آرمانج ولایتا نینوه شیرین خلافت بنگهین مرتدین پیشمرگا لنوچا قبان و چیای نیوران و چیای بحشقه بگلین هاونا و روکیتا کرنه آرمانج. روجنامه یا ولایت راپورتا که ویدیوی بلا وکر بناف استبشار الانصار بفتوحات کواسر الانبار. ولایتا دجله هجمارک بومبین چاندی لسر کاروانک ترنبیلین مرتدین پیشمرگا تقماندن لنوچا ساردک. هاول دام بچنه لناف نوچه بسر شوری وکشیان. روجنامه یا ولایت وینین بیع عشیرت العقیدات جبو خلیفه بسلمانا بلا وکر. ولایت الجزیره شیرین خلافت بنگهک مرتدین پیشمرگا لنوچا تل شور بچک ارتو گلین هاونا کرنا آرمانج. بنگهی وانهاتا تکدان توای مرتد لناف روین. هر وسا کومن مرتدین پیشمرگا لگوندی الحنک بروکیت گراد کرنا آرمانج. ولایت کرکوکی شیرین دولت اسلامی چادرین حج در رافزی لنوچ الفتح به هجمار گلین هاونا گل باران کرن. بیه سدم شوطاندن چادرین وان و کشتن و بریندار کرن هجمار کشوان. ولایت الرقه روجنامه یا ولایت وینین که خوشیه بسلمان بلا وکر جبو سرکفتن دولت اسلامی لباجیر رومادی و راپورت اک ویدیویج بلا وکر بناف المیاه نبع الحیاه. ولایت سینای روجنامه یا ولایت راپورت اک ویدیوی بلا وکر بناف بیعات الابات من ارض المناجات تیدا اشکراد بی نیکرنا بیعت جبو خلیفه بسلمانا الشیخ ابو بکر البغدادی خودیوی پاریزد. ولایت حمصه روجنامه یا ولایت وینین بلز بلا وکرن ین کشتین سپای نسیری لحقل الهیل و کمپانی الاراق آشکراد بول نفوان وینادا هجمار اکی زور کشتین وان لدومه اکی جبو بیرهاتن سر بگرنگ ترین نوچه پشتی آزاد کرنا باجیر رومادی شیرین خلافت ببردوامی بره هیزین خودان توای ولایت انبار جبو پاقش کرناوی جی پی سیا صفویا شیرین خلافت هیرش کرن سر حصیب روج هلات و جویبه بنگهین صحوات البوفهد به تمامی دز بسر دا اینا و گهشتا کلک باجیر الخالدیه لولایت انباره دز بسر دا اینا نتلت المقبله یه گرنگ نیزی که باجیر صناعی لولایت حلبه روینا سپای صفوی او پاکش کرنا نوچه از صبحات الكرم لولایت فلوجه. لدوما ایکی صلاف این بران خو قبول بکن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.